Nic nie przyspieszałem. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 26 kwietnia, ty piąta. Trójkowy budzik. Sobie tu drwiłem z duńskiego, że to może trick stop to I good teeth, a tu proszę, Morgan Skarbe Wogn przez V. Jak zwykle mało samogłosek. MSV. To w skrócie byłoby. Kłaniamy się nisko. Bardzo dziękujemy panie Sebastianie. Duńskie PDF. Poranne drapanie fury. Morgan Skarbe Wogn. 4 minuty po godzinie 5. Witamy państwa serdecznie w nowym dniu. Środa, 26 kwietnia. Przed nami to 116 dzień tego roku. Słońce obudzi się. No, nigdy tak równo nie będzie. Zawsze te ułamki. Za 10 minut i trochę zajdzie słońce, zajdzie przed samą 20, dzień potrwa prawie 15 godzin. No znowu też nie może być tak, że równo, tylko 14:37, jeszcze 42 sekundy. Ludź. Imieniny Klaudiusza, Marceliny, Marii, Marzeny i Ryszarda. Wszystkim świętującym, tak jak przed godziną 5 w muzycznym alfabecie składamy tak i teraz najlepsze życzenia. No samych słodkości, no. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot.

Wyróżnienie odbiorą artyści tworzący muzykę popularną i jazz. Przypomnijmy, wyróżnienie w dziedzinie muzyki poważnej. Laureaci zostali wyłonieni przedwczoraj. Z zagranicy w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbędzie się dziś debata na temat sytuacji na Węgrzech. Weźmie w niej udział premier Viktor Orban. Dziś także na temat Węgier będą rozmawiać komisarze na cotygodniowym posiedzeniu. No i nie jest wykluczone, że komisja ogłosi decyzję o rozpoczęciu postępowań przeciwko władzom w Budapeszcie za naruszenie unijnego prawa. Na Downing Street w Londynie odbędzie się dziś spotkanie premier Theresa May z przedstawicielami Unii Europejskiej, Jean-Claude Junckerem i Michelem Barnierem, głównymi brexitowcami, także negocjatorami ze strony unijnej. Na Ukrainie odbędzie się dziś obchodzona 31. rocznica wybuchu w Czarnobylu. Państwowe uroczystości odbędą się w wyłączonej z eksploatacji elektrowni atomowej. Wezmą w niej udział prezydenci Ukrainy i Białorusi Petro Poroszenko i Aleksander Łukaszenka. A w Caracas, stolicy Wenezueli, odbędzie się dziś kolejna manifestacja przeciwników prezydenta Nicolasa Maduro. Opozycja, którą kieruje polityk polskiego pochodzenia Henryk Capriles-Rdoński, domaga się wcześniejszych wyborów prezydenckich i odsunięcia od władzy prezydenta. Zresztą już wielokrotnie śledziliśmy te wydarzenie. Od początku kwietnia w protestach w Wenezueli zginęło 25 osób. Dziś pierwsza w historii transmisja telewizyjna w formacie Ultra HD na linii Ziemia, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Orbitalną gwiazdą telewizji będzie amerykańska astronautka Peggy Whitson. Na Ziemi, w amerykańskim mieście Las Vegas, będzie biznesmen Sam Blackman, reprezentujący Narodowe Stowarzyszenie Nadawców. Towarzyszyć mu będzie kilkoro panelistów. Temat telekonferencji to sięganie do gwiazd, połączenie przyszłości, NASA i Hollywood. A eksperci Amerykańskiej Akademii Kosmicznej podkreślają, że jeszcze nigdy nie było orbitalnej transmisji w tak wysokiej rozdzielczości. Partnerem konferencji jest firma Amazon, a całość będzie można oglądać w internecie, także na ekranach o niższej rozdzielczości niż Ultra HD. Początek o 19:30 naszego czasu. Pierwsza w historii transmisja telewizyjna w formacie Ultra HD na linii Ziemia, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. I to się dzieje na naszych oczach i to się będzie działo także dziś wieczorem. Wiele wydarzeń z kraju, z zagranicy do usłyszenia w serwisach Trójki, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do pozostania z nami. Za chwilkę szelest prasy, a na budziku 17 po 5. myślą chcesz zwyciężyć świat, a sercem wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg, bo tutaj Starkeller w moim kraju. Rewolucja w prawie drogowym, rewolucja w wojsku i rewolucja w rentach. Tak należałoby chyba w skrócie zapowiedzieć, co dziś w prasie. Rzeczpospolita o tym, co mówi wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk. Chcemy zwiększyć liczbę żołnierzy do 200 tysięcy, w tym 130 tysięcy zawodowych. Jak zaznaczył wiceminister obrony, by ten cel osiągnąć, konieczna jest reforma systemu szkolenia i naboru do wojska. Wiceminister na łamach gazety poinformował, że docelowo MON chce, by w każdym powiecie były klasy wojskowe. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Gazeta Wyborcza o tym, że każdy będzie miał orzeczenie zdolny do pracy. Tak, rząd chce oszczędzić na rentach, by mieć pieniądze na program 500+ i obniżenie wieku emerytalnego. Musimy odejść od orzekania o niepełnosprawności na rzecz orzeczeń, co ktoś może jeszcze robić, mówi prezes ZUS, profesor Gertruda Uścińska. Dziś osoby dostające rentę mają wydawane orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Rewolucja w rentach, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Propozycja ministra infrastruktury spowodowana moją interpelacją trafiła na posiedzenie rządu, mówi dziennikowi poseł Piotr Liroy-Marzec. To oznacza, że ministrowie zajmą się przepisami wprowadzającymi jedną tablicę rejestracyjną. Poseł Liroy drąży w prawie dotyczącym kierowców. Chce jednej tablicy rejestracyjnej także na całe życie, ale projekt, o którym dziś pisze dziennik, zajmie się rząd, zakłada możliwość czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów z wykorzystaniem tak zwanego profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i jednego numeru rejestracyjnego dla wielu samochodów czy motocykli. Wprowadzenie tego rozwiązania wzorem innych krajów ułatwiłoby życie kolekcjonerowi samochodów zabytkowych oraz działalność producentów i dealerów, wyjaśnia poseł Marzec. Taka profesjonalna rejestracja montowana jest w jednym w danej chwili użytkowanym pojeździe do jazdy próbnej, testowej czy do rajdu. Potwierdza ono dopuszczenie do ruchu całego zbioru pojazdów. Ubezpieczeniu OC podlegałby najdroższy pojazd, pozostały korzystałyby z niego w ramach pakietu. Jedna tablica rejestracyjna o rewolucji, nad którą ma pracować rząd, nad jedną tablicą rejestracyjną dla wielu pojazdów. Projekt posła Liroya Marca, o tym dziś dziennik. Trzy tematy z prasy, a więcej także pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji. Oprócz tego także tygodniki, prasa zagraniczna. Będzie czego posłuchać w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem liczymy. 1, 2, 3, 4, 7. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć, a z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty aresztuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi, a najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Iluzji tej pokłony twe. Po co mamonie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. No już 27 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak 286 lat temu zmarł Daniel Defoe, pisarz angielski, przedstawiciel epoki oświecenia. Zasłynął jako autor przygodowo-dydaktycznej powieści Przypadki Robinsona Crusoe. Zmarł w 1731 roku. Daniel Defoe. 107 lat temu zmarł Bjørn Stjerne Bjørnson, norweski powieściopisarz, dramaturg, poeta, publicysta, polityk. Laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1903 roku. 31 lat temu w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie eksplodował reaktor i przez 10 dni wydobywały się z niego radioaktywne obłoki, narażając 5 milionów osób na napromieniowanie. Według oficjalnych danych bezpośrednio w katastrofie zginęło 31 osób. Dziś 31. rocznica tego wydarzenia. Pamiętamy o urodzonych 26 kwietnia. 80 lat kończy Jan Pietrzak, satyryk, felietonista, autor piosenek, twórca kabaretu pod egidą. Z tej okazji aktor, autor, wykonawca licznych piosenek, twórca kabaretu Hybrydy oraz pod egidą zagra w Polskim Radiu jubileuszowy koncert. A w muzycznym kalendarzu wspominamy także artystę, który zmarł w 1984 roku. Amerykański pianista, kompozytor i aranżer. W 23. rocznicę śmierci wspominamy Counta Basiego. Count Basie i jego orkiestra w muzycznym trójkowym kalendarium w 33. rocznicę śmierci artysty. Ciąg dalszy już za chwilę, Korzenia Budziku 5.30, pora na prognozę pogody. Wymyśla pan synoptyk, wymyśla, dałby już słońce, dałby już przynajmniej nadzieję na majówkę, no ale deszcz też potrzebny, żeby to wszystko się zazieleniło, a dziś będzie padało miejscami, będzie lało na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie najwięcej opadów w wielu miejscach, no prawie w całym kraju, tak patrzę na mapy pogodowe, no to jednak w większości regionów dziś pochmurno i co najmniej deszczowo, do tego także szczególnie na południowym wschodzie możliwe burze. W górach deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej miejscami wzrośnie o kolejne 8 cm. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni, miejscami szczególnie w rejonach podgórskich porywisty do 60, a w górach do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 999 hektopaskali. Temperatura też bez większych zmian, też rozpięta jak wczoraj, żeby jej tylko nie przewiało, od 7 stopni w wielu miejscach, między innymi w centralnej części kraju, nad samym morzem, tu plażingu nie będzie, a tym bardziej parawaningu, 9-10 stopni na wybrzeżu i Pomorzu. No i w wielu miejscach właśnie tak koło 10-11 stopni, ale Podkarpacie jakoś tak wybija się, no nie chce mi się wierzyć, wygląda to na chochlik jakiś synoptyczny, ale rzeczywiście od 7, a w rejonie Podkarpacia nawet do 18, lokalnie do 19 stopni. Będziemy to sprawdzać. Niewiarygodne, że aż taka różnica temperatur w tak niewielkim obszarze. Trzymamy się tego do 19, no i tak pochmurno i deszczowo. Mam nadzieję, że muzyka będzie rozgrzewała i gdzieś odsunie te chmury, przynajmniej na majówkę. Możemy zrobić głośniej. No mówię Państwo także o tym, by pokazywać, między innymi z samego rana pan Robert o tym, że ich redaktor niczym redaktor Kret pokazuje, jak chodzą te niże i te wyże. No, no ja pokazuję właśnie. Tu przy prognozie pogody to ja tak, że aż tu się wiatr robi w studiu. Bardzo dziękuję, panie Robercie. Na dzień dobry. Pan Wiesław z samego rana. Już się zrobiło cieplutko. 22 stopnie. Piękny, słoneczny dzień. Z pozdrowieniami z Alabamy. Pięknie dziękujemy. Pan Darek, który jest bardziej za zimą niż za wiosną, informuje. U mnie 8 stopni. Znowu idzie ocieplenie. Panie Darku, no mam złe wieści, chociaż jeszcze pochmurno, deszczowo. W wielu miejscach deszcz i deszcz ze śniegiem, szczególnie w górach, to chyba na ten śnieg już za bardzo w tym sezonie. A może ja się nie znam, a może powinienem tak bardziej wyraźnie te niżej i te wyżej. Dobrze, będziemy się tego trzymać. Wild Thing, The Trucks przed momentem, a to dlatego, że Tony Murray, basista formacji, ma urodziny. Dziś też pamiętamy rzecz jasna o tym i składamy najlepsze życzenia, bowiem 58 lat kończy pan Stanisław Sojka. Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. Kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat, toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzat. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Te nuty sentymentalne ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Póki wiosna przychodzi, odchodzi i wraca, to wystarczy mi. Póki każdy wysiłek w miłość się obraca, sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne niech szybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. I profesor Ciekawski też z nami. Witamy w budzikowym gronie. Dodaję swoje 3 grosze. To, że redaktor pokazuje te niżej i wyżej, to jeszcze pikuś. Ale ja to widzę i to jest coś, redaktorze, czy to się leczy. Kiedyś się zgłaszałem z tym do lekarza, że pokazuje te niżej i wyżej, ale właśnie najpierw trzeba się dodzwonić do przychodni rejonowej. No nie wiem, czy to jest jakieś pocieszenie, ale podobno łatwiej niż do trójki. Sygnał od państwa między innymi od pana Romana Skunowa, też w Świętokrzyskiem 7, ponuro, pochmurno i kapie. Coś z nieba, w Gliwicach też pada deszcz, o czym informuje nasza wierna słuchaczka pani Ania. Pani Marta w drodze z Łodzi do Krakowa też wpisuje się na listę obudności. Na dzień dobry, pan Stefan, o tym, że na polu całe 8,998 chpa, a wilgotność 81. No tak, pan napalił w piecu, informuje pan Darek, że podkłady kolejowe białe, czyli przymrozek, czyli tak jak w Danii, o czym wcześniej donosił pan Sebastian, Morgenskarbe Wogn. MSV, to ichniejszy taki nasz PDF. 19 minut pozostało do godziny 6. W muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że Roger Taylor, perkusista Duran Duran, kończy 57 lat. 57 lat. Country. The present will never last. The future, it's still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Take the pressure off. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Za 14:06 chyba pana synoptyka wyśle do sekcji gimnastycznej, bo jej prośba do mnie, ja przekazuję ją panu od pogody, że jutro Basia i Marcin będą sobie ślubować, to może po znajomości jakieś miejscowe przyjaśnienia w Gliwicach. Dałoby się. Przekazuję te informacje pod rozwagę, panie synoptyku. Bardzo, bardzo o to prosimy w imieniu nowo. Składamy najlepsze życzenia dzisiejszym nie tylko jubilatom, bo do tego tematu wrócimy jeszcze za chwileczkę w muzycznym kalendarzu, ale także solenizantom. Dziś Klaudiusza, Marceliny, Marii, Marzeny i Ryszarda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońca bez końca. No właśnie, słońce wzeszło pół godziny temu. Zajdzie przed samą 20, a przed nami środa, 26 dzień kwietnia. No i w muzycznym kalendarzu jeszcze jedna data. Pamiętamy o tym, że 42 lata kończy dziś Joy Jarrison, perkusista Slipknot. Oni to już teraz. Slipknot. Taki delikatny, jak wynika z Państwa porannej korespondencji. Potrzebne mocniejsze łupnięcie za 9 minut 6. Jakby się Państwo zmówili. Między innymi pani Edyta o tym, dlaczego tydzień przed majówką tak się wlecze, jak będzie się ciągnął po majówce. Proszę powiedzieć, że dziś piątek. No i jeszcze pan Rafał o tym, czy nie zostało tam jakiegoś łupnięcia z walizeczki płytowej pana Wojtka z piątku. Właśnie tak patrzę. Już siedzi w odtwarzaczu. Royal Black. Chyba może być. Trójkowy budzik. Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem.